रथ चाले घो घो रथ चाले घो घो रथ चाले घो घो चक चाले घो घो दहार रथ टी पछरे पड़ी तार बकत मु रथ चाले घो घो चक चाले घो घो रथ चाले घो घो चक चाले घो घो ହରିବଲହୁଳ ହୁଳି ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ପଡ଼େ ଦୁଲୁକି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଷୋଳ ଚକିଆ ରଥ ସେଥିରେ ଡାକୁଛି ଜଗତନାଥ ଡାହୁକ କହୁଛି ବେତକୁ ହଲେଇ ଡାହୁକ କହୁଛି ବେତକୁ ହଲେଇ ରଥର ଦୌଡ଼ି ଛୁ ଛୁ ଛୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରଜା ରଥରେ ବସିଛି କାଳିଆ ରଜା ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭୁନି କାହାକୁ ଭକତ ଡାକକୁ ଶୁଭୁନି କାହାକୁ ଭକତ ଡାକକୁ କାଳିଆ କରୁଛି ହୁଁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ସଙ୍ଗରେ ନେଉଛି ଭଉଣୀ ଭାଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଭକତ ପ୍ରେମରେ ଜଗା ପାଗଳ ଭାବବି ନଦିଆ ଭକତ ରସିଆ ଭାବବି ନଦିଆ ଭକତ ରସିଆ ତା ନାମେ ନାଗରା ଢୁ ଢୁ ଢୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ରଥ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ ଚକ ଚାଲେ ଘୁ ଘୁ